esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir con un mísero salario que no llega a final de mes, y el tirano llena de dólares su mansión. Vecinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar, y el martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad, y que negras bolas no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar. En la unidad, revolución y en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. Se vuelve espada para luchar, y el martillo se torna en arma de libertad. Hay valores que tiemblan en tu suelo, porque esta vez decidido matar. Entiendo que a pesar de este pueblo humilde y pobre, nuestra querida tiene un final. Y en la igualdad, en la vecinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar, y el martillo se torna en arma de libertad. Som en Pere, som a la plaça d'Espanya i són les 6 d'hora vespre. Bé, la jornada d'avui l'he viscuda intensament. Avui de matí hem anat uns piquets que han estat molt positius i de moltíssima gent, fins que la policia ha carregat sense venir a compte. I després hem anat a les 4 i mitja a una columna que partia des de plaça Pere Garau i ens han escoltat molt de policies fins a arribar a la plaça d'Espanya, que és on som ara. Bé, jo estic molt content de la unitat anticapitalista i sobretot de veure que els llibertaris se poden entendre en tota la resta i poden fer un bloc comú d'aquestes magnituds. Bé, la veritat és que fa poc vaig llegir un article que deia que vivim una primavera mallorquina, i perquè hi havia hagut molta mobilització, però si ho compares amb èpoques precedents, sobretot en la transició democràtica, això de primavera mallorquina no tenia res. Un exemple és el mes de gener de 1980, que va ser un mes que tampoc va ser molt rellevant, i va haver 4 dies que no hi va haver vaga en tot un mes. Així que hem de ser conscients de que hem de fer més del que estem fent. Jo crec que és una pena molt gran som subscriptors tots i estem supercontents de la seva feina. I jo crec que no seria possible aquesta manifestació unitària sense la feina d'Ocultura Obrera, que també ha fet de portaveu unitari del moviment anticapitalista de les Illes. Va, el grup d'estudis oblidats, bé, no mai deixant de fer feina. Ara, demà mateix tenim una presentació del darrer llibre que hem fet, que és Mussolini, la conquista de Baleares, i supos que de mig any o un any traurem dos o tres llibres més. Això no s'atura. A més, quan som autogestionats i no depenem de les ajudes de l'Estat, pues, podem anar fent camí. Clar, tothom hauria de seguir. Realment, som molts, però hauríem de ser més. Mi nombre es Clara, estoy aquí en la Plaza España por la convocatoria de la huelga general y bueno, yo estoy porque, bueno, en mi caso me han retallado la parte del salario y esto ya pienso que ha sobrepasado todo lo que, o sea, ya del año pasado nos han recortado, este año siguen con recortes y la poca reacción de la gente me indigna muchísimo, así que por lo menos vengo aquí a descargar un poco. No, yo me acogí al paro, me van a descontar, pero encuentro que todavía hay mucho por luchar aquí en España. Yo vengo de otro país y yo creo que hay que luchar aquí porque todavía hay por qué luchar. Yo vengo de un país donde la gente ya no tiene tiempo de luchar porque solamente se está preocupando por un pan de llevar a la boca, nada más, por comer. Y esto de a poco nos va recortando para que, digamos, la gente solamente se ocupe de su día a día de comer y no piense en otras cosas. Entonces, un pueblo que pasa hambre no lucha, no lucha por sus derechos. Entonces, yo creo que es esto lo que hay que hacer, seguir luchando y no llegar a este punto. Eso. Bueno, yo hace 10 años que vine. Yo aquí vine en el año 2000 y así después en el 2001 se produjo lo del corralito. No viví esa situación, pero para mí la Argentina ya en aquel momento en el 2000 estaba mala. Ahora volví en el marzo y creo que sí igual. O sea, a ver, es un país que ya Latinoamérica no sé si se recupera. Muchos ven que sí, pero yo he visto que he vivido. Hay luchas, pero el tema allí es que la gente ya viene hambriada muchísimo tiempo. Y solamente se preocupa el día a día. Hay un grupo sí que se está presentando lucha, pero no llega la fuerza del trabajador. El trabajador está viendo por su familia, comer y vivir el día a día, porque de otra vez es que no alcanza para más, no tiene tiempo. No, sí, siempre. Mientras estuve allí, sí, por el pueblo mapuche, por los. Aparte, yo desciendo de padres de. Bueno, mis padres eran de Bolivia y soy de sangre indígena. Y me siento muy, muy, muy afín a estos temas, sí. Y creo que hay que seguir luchando por ellos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que. Yo estuve mirando y los están matando, masacrando directamente. Gente joven que quieren masacrarlos y están por ellos. Si hay un sostén internacional sería bueno, no sé. Yo, como persona, digamos, ciudadana, así sola, no sé, siempre tengo mi pensamiento positivo. Otra cosa, no sé, no puedo hacer porque están muy lejos, sí. Yo la veo bastante bien, yo no sé, yo no tuve la suerte de estar el 29 de marzo, pero yo encuentro que sí, que hoy está bastante concurrida, estuve por la mañana, estuve con gente que diferentes grupos y ellos sí están participando activamente. Lo que encuentro es que hay que seguir porque aquí hay cosas para salvar, todavía se puede salvar la educación, todavía se puede salvar la sanidad, todavía se puede cambiar este gobierno, todavía hay por qué luchar en España. No dejéis que sigan esta gente porque esta gente no tiene miramiento. La gente de gobierno va por todas, les interesa nada a la gente, nada les interesa a la gente. Ellos pueden matarte sin un, o sea, a ver, no es gente sin moral directamente. Así, yo me siento muy reforzada cuando vengo a lo de la huelga y lamento la falta de conciencia de otras personas, pero bueno, cada uno despertará a su tiempo. Sí, yo no, lo que pasa es que como no soy de ideas, pero yo me identifico más con el, digamos, con partidos de izquierda, con la idea esta de la República. Como no he vivido y no sé bien lo que es la República aquí, pero me identifico con este pensamiento. No participo en ningún partido político. Creo que, no sé, una pequeña opinión es que si se participa en partidos políticos como que quieren perpetuar lo mismo que tenemos ahora en el gobierno, esa es mi sensación. Pero bueno, hay que encontrar respuestas diferentes, totalmente diferentes. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta. Es la hora de luchar, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga 10, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. ¡Oh, Hola. Chicho Ferlosio, grande. ¡Acción directo! Autogestión. L'únic que és sortida, la valla indefinida. L'únic que és sortida, la valla indefinida. L'únic que és sortida, la valla indefinida. El deute dels banys, nosaltres no pallem. El deute dels banys, nosaltres no pallem. El deute dels banys, nosaltres no pallem. Se sent? Bona nit, companyes! Procedirem ara mateix, si ens deixa el so, a fer... Perdoneu, per favor, un poc de silenci. Bona nit, companyes, ara procedirem a fer la lectura del manifest. Manifest de vaga general anticapitalista. Ens pixen damunt i ens diuen que plou, però avui, per un dia, veiem prou. Ens sobra motiu per protestar, però avui hem dit prou als nostres treballs precaris, al nostre atur estructural. Avui per un dia deixem de ser el que els estats volen que siguem, dòcils i productives. Avui veiem que no al seu deute, perquè nosaltres no som responsables d'un deute que no hem contret. Tampoc no volem ser rescatades. Aquest sistema ens du a la deriva, però ningú no els hi hem demanat cap rescat. I si volem, ja ens rescatarem nosaltres soletes sense les seves tuteles ni paternalismes. També deim no als falsos, enganyosos i egoistes somnis del consumisme capitalista, que només ens vol consumidores passives i que necessita de la pobresa per poder existir. La riquesa hauria de ser un bé comú, que no es basi en l'explotació dels pobles ni en el maltractament de la naturalesa. Avui hem dit prou. Avui hem dit prou perquè ja estem fartes de la por que ens provoca la llarga cua de l'atur. Estem fartes d'eros, de retallades, de cap cop tenir menys vacances i temps lliure. Estem fartes de la corrupció política empresarial que rescata bancs i saqueja arques públiques. Estem fartes de les amnisties i frau fiscals que les administracions toleren als rics mentre a nosaltres ens pugen els impostos. Estem fartes i deim no a la reforma laboral. Una reforma laboral que dona carta blanca als empresaris per augmentar el nivell d'explotació amb el consegüent augment de les desigualtats socials. Estem fartes d'hipotecar les nostres vides i no sabem on dormirem demà, perquè els bancs i la seva policia estan provocant més de 500 desnonaments diaris arreu de l'Estat. I estem fartes de les contínues retallades i estem fortes de les contínues retallades en educació, sanitat i assistència social, que fan que l'Estat pugui destinar la tallada més grossa dels pressupostos generals a pagar els interessos del deute, mentre continuem alhora destinant milions d'euros a les forces armades i a les seves guerres, a mantenir una monarquia corrupta. I són inevitablement el sector més vulnerables d'aquesta societat capitalista i patriarcal el que més pateixen el mal d'aquesta crisi. A les Illes Balears estem parlant d'un 20% de persones a l'atur, majoria dones, joves i persones migrades. Estem parlant d'un 19% de les llars en risc de caure en la penúria econòmica. Estem parlant d'un jovent amb gairebé 50% d'atur i estem parlant també que un de cada tres infants viu sota el llindar de la pobresa. I darrere de cada número, de cada estadística, hi ha històries reals i punyents de persones que ja no tenen res i l'única cosa que fan és intentar sobreviure. Avui no podem deixar de recordar les immigrants que el nostre sistema capitalista va necessitar pel negoci del totxo i pels treballs més precaris i inhumans, així com també per cuidar de molts dels nostres padrins i padrines, i que ara, que ja no es necessiten, els criminalitzen, els retallen drets, els retiren l'assistència sanitària i els volen expulsar. Per tots aquests motius, avui ens volem diferenciar dels sindicats del sistema, de la seva lògica del pacte. Nosaltres som de les que pensam que amb els botxins no es pot pactar, només se'ls pot combatre. Comissions i UGT poden continuar amb les seves reformes i perpetuar el capitalisme. Potser encara no han entès que el capitalisme vol dir crisi contínua, desigualtats eternes i precarietat creixent. Per això, nosaltres diem no a les seues reformes. Ja en sabem la història. Amb els seus ajustos, els de sempre guanyen més i les de sempre tornem a perdre. Els sindicats oficials ens poden parlar de diàleg amb el sistema, de terceres vies, de capitalisme humanitari, però nosaltres no ens creiem les seues mentides i tenim ben clar que l'única manera d'acabar amb aquesta crisi permanent és acabar amb el capitalisme. Anticapitalistes, anticapitalistes, anticapitalistes, anticapitalistes. Per tot això, des d'aquí fem una crida perquè la gent s'organitze als centres de treball mitjançant assemblees de manera autònoma, lluny de les burocràcies sindicals. I en un dia com avui, tampoc oblidarem les retallades a nivell de drets civils i polítics. Volem denunciar la criminalització de la resistència passiva i de la desobediència. Volem denunciar una justícia que sempre ha defensat els rics, però ara més encara amb les noves taxes. Volem denunciar, avui més que mai, la brutalitat policiaca. Ja. Volem denunciar els atacs a la llengua catalana i a les llibertats d'expressió. Volem denunciar la repressió que s'està vivint a Mallorca. I aprofitem per enviar des d'aquí a les companyes represaliades, a les companyes detingudes, una abraçada solidària i per dir-los que no s'aturarà la lluita. Anti-bus, obrers, per aturar la màquina econòmica que ens explota a treballadores i aturades. Però tenim ben clar que això no s'arregla en l'aturada d'un dia o de dos, sinó espenyant la màquina per complet, organitzant-nos i creant estructures anticapitalistes. I és per això que nosaltres fem una crida cap a la vaga general indefinida, perquè no sabem si hi haurà recuperació econòmica, però sí que sabem que la sortida d'aquesta crisi del capitalisme només depèn de la nostra capacitat per organitzar la ràbia i la revolta. Una ràbia que es canalitza a través de l'autoorganització, perquè totes soles no podem i hem de treballar aquesta voluntat. Ja està bé de dir que tanmateix no hi ha res a fer. De la cooperació, perquè hem de ser nosaltres, amb els nostres mitjans i els nostres esforços compartits, els que a poc a poc edifiquem una nova societat. Una nova societat no sustentada en la dominació d'uns sobre altres. Una nova societat on la justícia, la llibertat, la solidaritat, el repartiment equitatiu de la riquesa i el respecte a la natura siguin pilars fonamentals. Per tot això, et diem un cop més, desperta, desobeeix, lluita. Aquesta vaga contra el capitalisme no s'acaba aquí, just acaba de començar. Aquí. Hi ha dos companyes que estan detingudes encara aquestes hores. Estan als jutjats d'Escorxador, en Robert de CGT i en Marcel, militant d'Endavant. Per favor, vos demanem que fem una convocatòria i que anem fins allà, perquè les hem de treure, perquè es representen a totes. Per tant, anem a fer una marxa cap a l'Escorxador. Bueno, som Andrés Ginés, de Revolta Global Mallorca, som ara mateix en Esborn i són les 7:30 de l'hora baixa i bueno, estem aquí a la manifestació anticapitalista bueno, pues, reivindicant en aquest sentit que no se poden continuar amb aquestes retallades i no se pot continuar amb aquesta destrucció de l'Estat com s'està duint a terme. Bueno, la jornada s'ha viscut amb tranquil·litat, perquè bueno, s'ha viscut amb bastant tranquil·litat, però bueno, molt reivindicativa, avui és el que tocava. Una jornada reivindicativa i, bueno, i dir-li a aquest govern i a tota aquesta política que no se pot continuar en aquest sentit per aquest camí, perquè arribarà un moment que, no, que arribarà tothom a esclatar i quan el poble esclati se'n recordaran de tot això. No, en el meu cas no he pogut, per raons personals no he pogut, però, bueno, però aquí estic, que és el que toca. Bueno, ara mateix Revolta està molt... Bueno, aquí a Palma estem fent una sèrie d'activitats sobre el tema del deute, per exemple. Estem duint a terme, bueno, un diari que hem publicat per tot Països Catalans sobre la vaga i algunes coses que estem fent. A Catalunya, per exemple, s'està fent recolzament a l'SCUP, de cara al 25 de novembre, de les eleccions del 25 de novembre, i bueno, mos estem movent en aquest sentit. Poca cosa, però sé que la policia, com sempre, ha actuat com un ca del sistema, i sé que, bueno, que ha hagut una repressió que no era la normal, diguem-ne, no? I fixa que estic dient la normal, perquè malauradament ja estem acostumats que cada vegada que hi ha una manifestació, que qualque cosa d'aquestes, acaba la policia acaba carregant, no? I avui, pel que tinc entès, pues, s'han passat un poc, sobretot a Andalusia, sé que a Sevilla hi ha hagut un colcotruí, a Barcelona també, en fi, res més que salut i revolta.